salonach. Volkswagen Samochody Dostawcze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 28 września, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Estoński CIT dla firm z obrotami poniżej 100 milionów złotych. Pułap został podniesiony dwukrotnie. Liderzy Prawa i Sprawiedliwości spotykają się za godzinę, żeby rozmawiać o rekonstrukcji rządu. Koronawirusa wykryto u 3 pracowników Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że z estońskiego CIT-u będą mogły korzystać firmy, których obroty nie przekroczyły 100 milionów złotych. Jak podkreślał szef rządu, oznacza to zerowy podatek dla tych firm, które swój zysk inwestują w Polsce. Te firmy, które nie wyciągają zysku w postaci dywidendy, będą mogły do wysokości 100 milionów obrotów, a więc nie 50 milionów, a 100 milionów obrotów, rozliczać się w sposób dla siebie bardzo, bardzo korzystny. A my liczymy na to, że właśnie te rozliczenia przyczynią się do dziesiątek tysięcy nowych miejsc pracy w zaawansowanych technologicznie i technicznie sektorach, branżach. Rozliczanie się według zasad estońskiego CIT-u będzie możliwe od przyszłego roku. Rząd przyjął dzisiaj projekt budżetu na przyszły rok. W dokumencie tym założono, że dochody wyniosą prawie 405 miliardów złotych. Deficyt może sięgnąć nieco ponad 82 miliardów złotych. Jak informował wcześniej resort finansów, w budżecie na przyszły rok są pieniądze zarówno na działania proinwestycyjne, jak i na kontynuowanie programów społecznych. Za godzinę ma się spotkać kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Władze partii mają rozmawiać m.in. o harmonogramie zmian w rządzie po podpisaniu w sobotę umowy koalicyjnej z Porozumieniem i Solidarną Polską. O szczegółach Małgorzata Naukowicz. Rzecznik rządu Piotr Miller mówił w programie pierwszym Polskiego Radia, że podpisana w sobotę umowa koalicyjna reguluje funkcjonowanie koalicji rządowej na kolejne 3 lata. Zapowiedział, że jeszcze dziś umowa zostanie zaakceptowana przez Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. I podziału również i kadr wymiany poszczególnych ministerstw, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, bo to nie jest przedmiotem umowy koalicyjnej, tylko ustalenia wewnątrz samego Prawa i Sprawiedliwości. Piotr Miller dodał, że jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to jeszcze w tym tygodniu będzie możliwa rekonstrukcja rządu. Musimy połączyć kalendarz pana premiera i pana prezydenta, a pan premier w czwartek i piątek jest w Brukseli w związku ze szczytem Rady Europejskiej. Według polityków Prawa i Sprawiedliwości do rządu ma wejść w randze wicepremiera prezes partii Jarosław Kaczyński. Zapowiadali również ograniczenie liczby ministerstw. Efektem ostatnich ustaleń PiS-u z koalicjantami jest to, że Solidarna Polska i Porozumienie otrzymają po jednym resorcie. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. 3 pracowników Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie zakażonych koronawirusem. Jeden z nich uczestniczył w posiedzeniu Senatu, które odbyło się na uczelni kilka dni temu. Zakażeni i osoby, które miały z nim kontakt, przebywają w domach, mówi rzecznik KUL Monika Stojowska. 3 osoby są w dobrym stanie, przebywają w domach, są w stałym kontakcie z lekarzem. Osoby, które miały kontakt z zakażonymi, zostały skierowane do pracy zdalnej, oczywiście w domach, i czekają na decyzję sanepidu, jak dalej postępować. Na KUL-u wprowadzono zarządzenie rektora odnośnie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Obowiązuje m.in. noszenie maseczek, a wszyscy goście uczelni są wpisywani na listy. Dzisiaj o poranku resort zdrowia poinformował, że ostatniej doby stwierdzono w Polsce 1306 nowych zakażeń koronawirusem. Liderka białoruskiej opozycji poprosiła prezydenta Francji o mediację. Swietłana Cichanouska liczy na to, że Emmanuel Macron pomoże w przełamaniu impasu w jej kraju. Prezydent Francji rozpoczyna dzisiaj wizytę na Litwie, gdzie obecnie przebywa białoruska opozycjonistka. Cichanouska wyraziła nadzieję na spotkanie z Macronem. Według Swiatłany Cichanouskiej Emmanuel Macron mógłby przyczynić się do wznowienia dialogu z Rosją. Unia Europejska natomiast powinna, jej zdaniem, rozszerzyć planowane sankcje o przedstawicieli biznesu, którzy wspierają reżim Aleksandra Łukaszenki. O mediacji mówił też prezydent Litwy Gitanas Nausėda. Chce zachęcić inne europejskie państwa, w szczególności Francję, do zaangażowania się w rolę mediatorów, aby nawiązać pokojowy dialog między władzami w Mińsku i białoruskim społeczeństwem a Rosją, oświadczył na łamach francuskiego dziennika Le Figaro. Podczas dzisiejszego spotkania w Wilnie prezydenci mają rozmawiać o sytuacji na Białorusi i o relacjach z Rosją. Prezydent Francji stwierdził ostatnio, że odejście od władzy Aleksandra Łukaszenki jest jedynym możliwym rozwiązaniem. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Niezwykle melodyjny duet, przyznają Państwo. Melody Gardot i Sting, Little Something. 20 minut po godzinie 16. Proszę Państwa, właśnie zabrzmiał ostatni dzwonek na wykorzystanie zaległych urlopów wypoczynkowych. Termin składania wniosków o urlop za 2019 rok mija dokładnie 30 września, czyli pojutrze. Pracodawców i pracowników, którzy nie wywiążą się z tego obowiązku, mogą spotkać nieprzyjemne rzeczy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Adam i Koma. To trójka, 23,5 minuty po godzinie 16. Wracamy do sprawy zaległych urlopów. Tak to w żywym radiu bywa, że czasami coś spadnie. Do 30 września, czyli do pojutrza, mamy obowiązek ich wykorzystania. Sprawie przyjrzał się Tomasz Matusiak. Według artykułu 152 Kodeksu Pracy. Magdalena Giesek, dyrektor zespołu kadry i płac w kancelarii Romaniuk. Pracownik nabywa prawo do urlopu należnego w roku, w którym przyszedł do pracy do swojego nowego zakładu pracy. Zgodnie z artykułem 168, jeśli urlop nie zostanie wykorzystany do końca roku kalendarzowego, jest prawo do udzielenia urlopu do 30 września roku następnego. Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert do spraw prawa pracy, pracodawcy RP. Jeżeli pracodawca będzie ciągle przesuwał termin udzielenia tego urlopu i w końcu tego urlopu pracownikowi nie udzieli, jest to wykroczenie przeciwko prawu pracownika i ono jest zagrożone grzywną w wysokości od 1000 do 30 tysięcy złotych.

Pozmierało się całkiem dużo. Z zewnątrz widać mocno zaawansowane prace związane z wykonywaniem nawierzchni drogowych. Praktycznie cała kubatura obiektu jest widoczna. Fasady zewnętrzne przeszklone również są widoczne. Od strony północnej wykańczamy już obiekt okładzinami z alokobondu. Wewnątrz obiektu w pewnych zakresach jesteśmy na etapie prac wykończeniowych. Rozpoczynamy kładzenie posadzek granitowych. No a w niektórych, i to specyfika tej budowy, częściach, zakątkach trwają prace rozbiórkowe. No jest to związane z tym, że obiekt przez pewien czas funkcjonował i jest w różnych zakresach na różnym etapie inwestycji. Za nami znajduje się travelator, czyli takie ruchome chodniki, ponieważ jedną z takich fundamentalnych zmian jest także to, że rozdzielamy poziomami kontrolę bezpieczeństwa od strefy odprawy biletowo-bagażowej, ponieważ jeśli podróżowaliśmy wcześniej z terminalu B przed jego rozbudową, to doskonale wiemy, że strefa odprawy biletowo-bagażowej i strefa kontroli bezpieczeństwa znajdowały się na poziomie 0. Teraz będą się znajdowały na dwóch różnych poziomach. Podstawowym celem rozbudowy terminalu B jest poprawa komfortu korzystania z tego obiektu przez pasażerów, poprzez też zwiększenie jego przepustowości. Przed rozbudową przepustowość całej infrastruktury terminalowej Katowice Airport, ona się kształtowała na poziomie około 6 milionów pasażerów rocznie. Po zakończeniu tego projektu to będzie około 8 milionów pasażerów rocznie. Planujemy zakończyć tą inwestycję w drugim kwartale 2021 roku, no i oddać nową infrastrukturę do użytku dla pasażerów. O dziwo, tutaj pandemia koronawirusa ułatwiła budowlańcom pracę, bowiem mogli oni obiekt wyłączyć niemal całkowicie z użytkowania i to znacznie wcześniej niż planowali. Sprawę badała na miejscu Joanna Opas. Tu jeszcze 18,5 minuty i 17. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I've been looking up at something, I just don't know what it is I see. 12 minut jeszcze i będzie godzina 17. Tu Trójka. Proszę Państwa, pociąg Widmo teraz. Odcinek torowy między Warszawą Wschodnią a Warszawą Toruńską. Jeśli ktoś wie, gdzie to jest, to wie również, że ma on jakieś 7 kilometrów długości. No i normalnie przejechanie tej linii zajmuje pociągiem lotniskowym jakieś 8 minut. Ostatnio jednak na tym odcinku zadebiutował pociąg, który stację tę pokonuje w aż 52 minuty. Przejechał się nim Paweł Turski. Jak liczna grupa jedzie tym pociągiem? Modne są plusy, to można powiedzieć, że jest nas 20+. Jacek Fink, Finowicki. Jak będzie w przedziale? Kilka godzin, zwołana impreza na zasadzie, o słuchajcie, no robimy, pstryk, tak, jedziemy. Nazywam się Mariusz, pociągi towarzyszą mi od dziecka, bo mieszkałem przy torach. Ja jestem Ada, w tym roku piszę maturę i wkręciłam się w pociągi i w Mikolstwo w te wakacje. Mikol to właśnie miłośnik kolei. Mikole słyną z tego, że wolą jeździć starymi składami zamiast nowymi i w ogóle najchętniej zostawiliby kolej jeszcze w czasach swojego dzieciństwa. I jest takie hasło, że kolej dla kolejarzy, a nie dla pasażerów. Na odcinku Warszawa Wschodnia, Warszawa Toruńska pociąg kursuje trasą okrężną. Planowany przyjazd do stacji Warszawa Toruńska o godzinie 0:10. Połączenie jest bardzo ciekawe, bo tak naprawdę na godzinę znikniemy w ogóle. Będziemy wyjęci spod kolejowej mapy Warszawy. zostaniemy tak naprawdę porwani, nie zatrzymamy się na żadnej stacji, pojedziemy potem w tory, które są zupełnie nieużywane, przejdziemy dwa razy Wisłę, żeby potem nagle pojawić się na stacji Warszawa-Toruńska. Rozkład jazdy został zmieniony. Karol Jakubowski, Polskie Linie Kolejowe. I wynika to z nocnych prac na linii kolejowej między Warszawą Wschodnią a Warszawą Pragą. Z przewoźnikiem została ustalona trasa przez Warszawę Gdańską tak, że skład nie pomija żadnego z przystanków. Wszystkie te stacje, które będziemy mijać po drodze, nie są obsługiwane handlowo, czyli nie zatrzymujemy się, nie otwierają się drzwi, nie ma wymiany podróżnych, ponieważ tego nie ma w rozkładzie. Po prostu ten pociąg rozkładowo, tak czysto logicznie, on tak po prostu długo jedzie między tymi dwoma stacjami. Donata Nowakowska, rzecznik prasowy spółki Koleje Mazowieckie. Były rozważane różne warianty, między innymi odwołanie pociągu w całej relacji, ale przez to byśmy pozbawili podróżnych lądujących na lotnisku w Modlinie dojazdu do Warszawy, ponieważ ten pociąg, wyjeżdżając z lotniska Chopina, dojeżdża do Modlina, a następnie jeszcze wraca do Warszawy. Kupiłem pamiątkowo bilet Kolei Mazowieckich na ten pociąg, to wyszło około 11 zł za ten przejazd handlowy. A teoretycznie my będziemy mijać ze 4-5 stacji po drodze, na których się nie zatrzymujemy, niektóre nawet dwa razy. Podejrzewam, żeby wyszło, nie wiem, ze 30 zł może. Jeżeli na to patrzymy właśnie pod kątem takim, że jest to jakaś turystyka, jest to coś ekstra, to wtedy mogłoby się okazać, no słuchajcie, no to 5 dych, to żaden problem. Ile kosztuje wejście do parku rozrywki? Na koniec podróży robione są nawet pamiątkowe zdjęcia. Zrobisz to swoim... Zobaczymy, czy klisza pęknie. Kolma! No właśnie, są takie pociągi, do których nie wsiada się tylko po to, żeby dojechać do celu. 22 i 7 trójek przy naszym telefonie Paweł Turski, który wspomnianym pociągiem się przejechał. Jeśli państwo również mieliby ochotę, może powiedzieć gdzie, co, jak. Now you got a message, so face it and use it. Fashion Freak w trójce. Za 5,5 minuty godzina 17 punktualnie, o 17 najnowsze